خلاصہ کر لیتے ہیں اس رکوع کا. رکوع کے دو مین پوائنٹس ہیں, اللہ ہمارا رب ہے. اس میں 16 باتیں ہم نے دیکھی جو اللہ کی قدرتوں کی نشانیاں ہم نے اس رکوع میں دیکھی. آپ کی آیتوں میں لکھی ہوئی ہیں, تھوڑا سا جلدی بھی پڑھوں گی تو انشاءاللہ بعد میں آپ اپنی آیت میں سے الگ کر سکتے ہیں. آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا, اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا یعنی عرش پر جلوہ فرما ہوا, رات کو دن پر ڈھانک دیا, دن رات کے پیچھے دوڑتا جا رہا ہے, سورج چاند اور ستارے پیدا کیے جو اس کے حکم کے تابع ہیں, اسی کی تخلیق ہے, اسی کا حکم ہے, بڑی برکت والا ہے, سب جہانوں کا مالک اور پروردگار ہے, ہواؤں کو خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے, ہواؤں کو کسی مردہ زمین کی طرف حرکت دیتا ہے, بارش سے مردہ زمین سے پھل نکالتا ہے, اللہ ہی مردوں کو حالت موت سے نکالے گا, رب کے حکم سے اچھی زمین خوب پیداوار لاتی ہے. یہ ساری نشانیاں پیش کی جاتی ہیں تاکہ لوگ شکر گزار بنیں. حد سے گزرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا, اور اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے. دوسرا مین پوائنٹ ہے انسان کے لیے حکم ربی. 4 باتوں کا حکم ہے. اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر, چھپکے چھپکے, حد سے نہ گزرو, فساد برپا نہ کرو, اور اللہ کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارو. پسندیدہ رویے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے پکارنا, چھپکے چھپکے پکارنا, خوف اور طمع کے ساتھ پکارنا, محسن بننا, وحی کی بارش کو لے کر اپنے اپنے علاقوں میں پھیلانا, نصیحت حاصل کرنا, شکر کرنا, کاموں کو تدریج کے ساتھ کرنا, سٹیپ بائی سٹیپ. ناپسندیدہ رویے دیکھیں گے. دعا مانگنے میں حد سے بڑھنا, ذکر کے نت نئے طریقے نکالنا, زمین میں فساد کرنا, نصیحت سے فائدہ نہ اٹھانا. عمل کی یہی باتیں ہیں کہ سب پسندیدہ رویوں کو ہم نے اپنے اندر لانا ہے اور ناپسندیدہ چیزوں کو نکالنا ہے, اپنے رب کو گڑ گڑا کر پکارنا ہے, اپنی دعاؤں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم کیسی دعائیں مانگتے ہیں, اور جتنی بھی دعائیں سبق میں آئیں ان کو لکھ کر یاد کرنے اور پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. کوئی اچھی کمٹمنٹ کرنی ہے کہ جس کی وجہ سے پڑھنے کا حق ادا ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين